Не глянувши навіть, Софія витягла папірець і повернула його. «Що, мало?» «Ну, знаєте». «Ага, я розумію, студенти». Софія взялася до операції рішуче, намагаючись виконати її швидко і чисто, як попередню. Але, як кажуть росіяни, да не тут-то била. Вагітність у жінки була першою. Шийка матки тримала плід мертво. Розширювачі ледве-ледве долали її опір. Дійшовши до 10-го, Софія зрозуміла, що далі нічого не вийде. Наступний не йшов, хоч плач, хоч мами рідної кричи, хоч зубами гризи. Вона трохи почекала. Ввела іще новокаїну. Не йде. Спробувала стародавній, категорично заборонений спосіб, що його колись у такій самій ситуації використала Ольга Григорівна. Розтягнути шийку корнцангом. Не йде. Медсестра із співчуттям дивилася на молоду лікарку, всю червону від напруження, в якої за плечима ще й десяток студентів стоїть і стежить за кожним рухом. «Отут будь мудрий, а воно ж іще нічого й не виходить. Давайте кюретку». Софія взяла інструмент, таку собі, як її називали студенти, ложечку з дірочкою, і почала спорожнювати величезну завбіжки, як голівка новонародженого матку. Жіночка доходилася до крайнього терміну, при якому дозволяється робити аборт – до 12 тижнів. Софія відчула, що зачепила щось кюреткою і витягла це щось назовні. Студентки дружно зойкнули. Це була ніжка дитинки, зовсім крихітна, але справжнісінька, з малесенькими пальчиками. Далі пішла друга ніжка, ручки, ребра, хребет. Довго ганялася Софія по матці за голівкою і от нарешті знайшла. Клаптик шкіри кісточок з великими чорними очима. Софія вже була бліда, аж зелена, її нудило, але операцію потрібно було закінчити. Вона вигрібала і вигрібала з матки червону тканину, якій, здавалося, не буде кінця й краю. Лоток наповнювався кров'ю. Нарешті почувся довгоочікуваний хрускіт. Усі полегшено зітхнули. Операція закінчилася. Софії зараз хотілося лише одного – лягти, закрити очі і нікого і нічого не бачити, особливо того, що лежало там, у мисці, куди з цікавістю і з острахом зазирали дівчата. І навіщо їй з понеділка оці неприємності? Дівчатка, давайте зробимо невелику перерву. Студентки охоче закивали білими шапочками. Вдихнувши прохолодного осіннього повітря, Софія відчула силу жити знову. Одна із студенток, та сама Галя, якій стало погано в операційній, підійшла до Софії. «Софія Андріївна, можна з вами поговорити?» «Звичайно, Галю. Давай присядемо на лаву». Вони відійшли від гурту дівчат, що вже не мали сили обговорювати побачене, і тому незвично мовчазною білою сирайкою стояли на ганку. «Софія Андріївна, я хотіла вас просити, ну я не знаю, як сказати». «Я вагітна, уже 3 місяці». хотіла зробити аборт.